Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekor Rock'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Of, bağırarak giriyorum. Evet, 2015'in ilk programında şen mutlu bir şekilde aynen giriyoruz. Programı nasıl yapalım dedik. Öncelikle aslında karışık bir program. Evet, metal, yani power gibi, metal hatta. Belli bir müzik türünde şey yapmayacağız. Yani aynen, tam konsantre olmayacağız. Sert gireceğiz. Gittikçe daha hard rock'a kayacağız. Aynen. AC/DC ile programı bitirelim dedik. Çünkü AC/DC'nin Rock or Bust albümünden ilk şarkıyı yapmıştık. Evet. Single'dı o. Single'dı Rock or Bust. Albüm çıktı arada. Şimdi albüm çıktı. Albümü de dinledik. Biraz dedikodusunu da yapabiliriz. Onu programın sonuna sakladık. İlk grubumuz Gamma Ray. Gamma Ray 1989 yılında kurulmuş power speed metal grubu. Zaten Kai Hansen dersem. Aynen. Kai Hansen kim diye sorarsanız bu programı dinlemiyorsunuz derim. Ama gene de bir açıklama ihtiyacı hissedelim. Unisonic. Halloween. Evet, Unisonic'i çaldık. Halloween, Iron Savior. Yani bu grupların hepsinin beyni. Yani müthiş adam. Müthiş gitarist, iyi vokalist. İşte arkadaşlarıyla beraber bu grubu yaptı. Yani bu yan proje olarak düşünülüyor ve çok sık albüm çıkarırken 2000'li yıllarda olayı birazcık daha artık yumuşak oluyor. Evet. 1995 yılındaki Land of the Free, 97'deki Somewhere Out in Space, 99'daki Power Plant benim favorilerimdir. Aynen, aynen. 2005'te Majestic de fena bir albüm değildir ama gerçekten Land of the Free zaten yani ki, dorukları bence. Dediğim gibi 2000'li yıllarda artık Kai Hansen değişik 2000, grupları. İşte yani zaten Land of the Free'den sonra abi düştüler. Aşağı diyorsun. Ama şimdi bu albüm ne? Ya, yani şey bir kere şunu söyleyeyim. Albüm Empire of the Undead iyi bir albüm. Şunu diyeyim, 2000'li yıllarda arayı açmaya başladılar ya. Evet. Kaliteyi bir şekilde şey yapıyorlar. İdare ediyorlar. Aynen, aynen. Yani bu Empire of the Undead de hiç fena bir albüm değil. Ama yani heavy metal riffleri olarak yani Gamma Ray'in şeyini seviyorum. Yani hatta power metal'e de kaçıyor ama yine de heavy metal, yani saf heavy metal'e yaklaşan gruplardan da biridir hani öyle. En yaklaşan aynen, gruplardan aynen. Biri dediğin gibi yani power'la heavy metal. Speed derler de buna yani ne kadar speed'tir? Yok, yani Alman speed'i diyelim o aynen. Zaman. Aynen. Yani şeyi güzel. Gitar riffi üzerine parçalar yapıyorlar. Yani tabii. Mesela power metal ya da böyle bazı heavy metal grupları artık böyle power chordlar üzerinde çalıyorlar ama bunlar öyle değiller. Bu o değil. Bu o değil. Yani, zaten senin bunun neden dediğini de örneğin seçtiğimiz şarkı Hellbent. İşte evet. Pale Rider var, Avalon var. Bunların hepsi 80'in heavy metaline. Aynen, aynen. Gerçekten çok abi, iyi gönderme yapar. Abi heavy metal rifftir yani, ya. Evet, bir epik antemik yani. Antemik böyle şeyler ve riff üzerine kurulur. Ne öyle Black Sabbath'ın heavy metali gibi bana power chord'u dayayacaksın, dayayacaksın. Gene değindim ya. Abi ama haksız mıyım yani? Yani o da değişik bir tarz Ömer. Ya da Iron Maiden gibi yap. Power chord ama vokal melodisi altında yürüyen power chord. O da başka bir yaklaşım mesela. Vallahi değil seni mi? Memnun etmek imkansız. Zor. Yani zor. Melodik olacak abi. Yani benim bir tek işte zayıf şarkı kapanıştaki I Will Return olur herhalde. Diğerlerde yani bir kere Kai Hansen hala çok iyi vokal yapıyor. İşleri çok iyi biliyor. Abi en iyi bence Halloween'in en iyi dönemiydi ya. Değil mi? Vallahi. Bence de öyle. Halloween yani gerçekten Kai Hansen dönemi ben de kabul ediyorum. Gerçekten çok çok iyiydi. Bir de adam şey de yazıyor yani bir hikaye de anlatıyor albümde. Yani tamam şarkılardaki şeyler adını söyle konular birbiriyle ilişkili değil ama yani sözler de sıkmıyor insanı. Yok. Bir de yeni davulcu Michael Ehre'yi çok beğendim ben. Michael Ehre gruba yeni girdi ve en son albümde yoktu. Gerçekten çok çok iyi bir davulcu. Ve 2012'de girmiş. 2012 öyle mi? 2012, evet, Firewind'in davulcusuymuş. Evet. Hatta Vinnie Moore'la da çalmış. Evet. Metalium'la da çalmış. Dediğim gibi Firewind'le de çaldı. Yani harika bir çift vok bir kere. Zaten o Gamma Ray'de çalacağım da çift cross yürümeyeceğim. Ama Gamma Ray öyle makine gibi çift yo, cross değil. Yürüyen İşte değil. Bak onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi o çift basın üstüne gitar, palm muting dediğiniz siz gitaristlerin evet. O şeyi var. onu çok çok iyi oturtmak zorunda. Aynen. Ve dediğin gibi çok hızlı çift basta olmaz bu. Evet, aynen. Onu çok çok güzel işte zaten yani, bu işin uzmanı Kay Yansa son dönem oturtmuş. Yani bunlar tabii 80'lerin yani 80 sonunun yani power metal grupları tabii belli ediyorlar yani. Yani 90'lardan evet. sonraki evet. power metal gruplarında şöyle bir şey var. Gitaristler riff'i yazıyor. Davulcu arkada seri çalıyor. Yani gitar riff'inin üstüne biraz yürüyorlar. O şeyi doldurmaya çalışıyor davulcu ama burada birlikte oturtuyorlar. Yürüyor. Yani vuruşlar, aynen. şeyler gitar birlikte davul. Çalınıyor. Dediğin gibi yani, mutingler, bütün buradaki her şeyler üst üste. Tek şey yani power metal'deki ya da bu heavy metal'deki bassın tabii. Bas biraz şeyde kalıyor. Doldur boşaltta kalıyor. %100 katılıyorum. Gerçekten bu albümün de en zayıf parçası basçı Dirk Schlechter bence de. ama yani ya, öbür tarafta öyle bir yürüyor. Bir dokundum hemen ah işittik. Yok yok yani gerçekten ben de onu not almışım. Yani basa yazık olmuş diye. Değil mi? Hem sound olarak evet, şey olarak. Yani birazcık basık kalmış. Ama Gamma Ray gene çok çok... Çok çok iyi iş demeyeyim. İyi iş çıkarmış. İyi, çünkü iyi. Ben de hiçbir zaman yani Türkiye Halloween'in alt grubu olarak geldiklerinde de yani ayıla bayıla Gamma Ray dinleyen bir adam değilim. Beni böyle müthiş etkilemedi ama senin de dediğin gibi 80'lerin metalini hakkını vererek yapan aynen. çok hala az yapan. Gruptan hala yapabilen çok az gruptan biri Gamma Ray. Evet, dinleyelim o zaman. Empire of the Undead albümünden Hellbent parçaların adı. See you next time. gerçekten. Yani. Çığlığın sonunu lak diye indirmek kolay iş değil. Gırtlak gerek. Ah bir de beni dinlese dinleyiciler. Ömer de tabii şarkıyı kendi yorumuyla arada söyledi. Siz onu duymadınız. Duymamanız da sizin ayrınıza. Sırada gene bir Alman topluluk Red Circuit var. Melodik progresif metal diyorlar ki yaptıklarına. Progresif metal olduğunu kabul ediyoruz. Evet aynen. 2006 melodik yılında olduğunu kabul etmiyorsun. Abi. Efendim? Melodik olduğunu kabul etmiyor. Ya melodik progresif metal mi olur kardeş? Zaten progresif metal melodik değil mi? Yani progresif deyince aklımıza gelen Dream Theater Fates Warning'e benzemiyor. Yani. Benziyor mu sence Ömer? Benzemiyor ama yani progresif metal dediğin konsept zaten bir melodik yapı. Ha tabii tabii. Sen, abi sen dalga geçmişsin. Tabii, ben tabii. Yakalayamadım orayı. Ciddi ciddi anlatıyorsun. Aa, bir an böyle ciddi mi diyor dedim de işte onun için demek zorunda kaldım. Evet evet yani o şeylerin adını söyle öğelerin bir şekilde içinde bulunması gereken bir progresif dediğin zaman zaten yani klavyelerin ağırlığı ortada. Bizi hani böyle değişikmiş dedirten şey Chiti Somapala'nın vokalleri. Aynen. Malum yani progresif metal yapan grupların vokalistleri genelde tenor oluyor ve çok geniş bir range'de vokal akrobasileri yaparak evet ya, show yaparlar. Tam o aslında yani progresif metaldeki vokalistlerin yaptığı şey bildiğin sirk yani. Evet. Yani adam hoplar zıplar şey aynen. yapar. Yani aynen. sesiyle yapmadığı numara kalmaz ki genelde böyle. Yani özellikle İtalyanlar abi bu işi aman, çok iyi becerir. Abi nasıl becereceksin ki çünkü evet, tabii. Yani baktığınızda orada... Arkada çok şey oluyor değil evet, mi? Evet arkada çok şey oluyor yani. Yani başka türlü dikkat çekemezsin. Evet orada. Dikkat çekmek gerekiyor aynen. Ama işte bu Red Circuit'te vokalist işte daha ilginci. Herhalde buna artık ne diyeceğiz? Bariton diyeceğiz değil mi abi? Tabii. Yani çünkü bu fazla tenor bir ses değil. Tenor değil canım yok, yok, bariton ve... Hatta bas bariton. Gırtlak söylüyor. Evet. Tamamen. Yani öyle kafa sesi falan yok. Evet. Bildiğin gırtlaktan gidiyor ki her an düştü düşecek, bayıldı bayılacak, nefessiz kalacak aynen. diye düşünürken adam toplayıp güzel söylüyor. Evet, yok. Çok değişik bir yani vokal. Yani şey bu. Oturmuş. Kolay iş değil bu. Yani baritonu progresif metalde Başarılı bir şekilde müziği oturtmak diye düşünürsün. Şey de var hafif kirli vokal de yapıyor zaten. Kirli tabii distorsiyon evet, zaten distorte, gırtlaktan evet, temiz nasıl evet. çıkaracaksın? Ha, ne bileyim ben. Bon Jovi olman lazım. Veyahut da şey Jack Russell. Yani Jack Russell olman lazım. Evet. O da kafa sesi falan kullanıyor evet. sırf gırtlak kullanmıyor ama ne bileyim yani ya, şey ilginç topluluk, geldi değişik, güzel. Değişik yani 10 dakikalık My Serenade gibi hani bir progresif gruba ama bunun kökeni yakışacak. Progresif değil bu. Bunun kökeni heavy metal. Heavy metal. Bu müzik heavy metal müzik. Evet. Yani. Kabul ederim. İşte birazcık işte bu klavyeler mavilerle biraz threshold havası var ya. Tabii. İşte o nedenle progresif diyorlar kendilerine ama işte staccato gitar şeyleri özellikle bizim seçtiğimiz Oceans Apart'ta. Sen progresif metalı peki metalı çok güzel oldu değil mi? Tam metal. İyi oldu. İngiliz mesela progresif metali var threshold. Tabii. İşte IQ vardı hani tabii. onların böyle tabii. garip. Şeyleri var. Bir de Amerikalıların var. Dream Theater tazı. Çünkü Fates Warning. Fates Warning. Yani Amerikalıların yaptığı New York kökeninden geldi. Tabii zaten. O daha çok dediğin doğal gibi olarak Boston, orada New York. Caz ve blues ağırlıklı bir yapı var. Özellikle caz yürüyüşlerini çok seviyorlar bir kere. Zaten barlar ve şeyler, tabii, doğru, kulüpler. Doğrusun, doğrusun. Yani Dream Theater'ı dinlediğinizde aslında adam her tarzdan koymuş ama yani Dream Theater'ın altyapısının şeyine baktığınızda New York'ta bir caz barı gidin dinleyin. Tabii. O geçiş bütün şeyini... Bütün şeyler dediğin gibi yani... dur kalklar şeyler aynen. hepsi caza öykünür. Doğru. Şey, ama Avrupa'da öyle bir şey yok. Avrupa'nın progresif metali daha böyle klavyeli şeyli melodi yani melodinin üstünde oynamakla şey yapar ama gitar soloları Dream klavyede... Theater öyle yapmıyor. Basic şeyi değiştiriyor bu. Dream Theater. Armoniyi her şeyi sürekli değiştiriyor evet. işte. Evet o tabii o biraz farklı o yüzden. Petrucci'nin neyse bu da bilgi olarak. Evet. Yani Red Circuit iyi bir dediğin gibi metal grubu. Progresif öğeleri çok çok iyi kullanıyor. İnsanın aklına bir sürü işte bizim hatırladığımız progresif grupları getiriyor ama ya ben de sana katılıyorum. Heavy metal. Heavy metal bu grup. Aynen. Dinleyelim ya. Haze of Nemesis albümünden Oceans Apart çalacağımız şarkı. Evet, sırada daha önce programımıza konuk olmuş Agesten Nilsen, Ammunition. Aynen. Agesten Nilsen kim derseniz, Wigwam'ın solisti derim. Wigwam malum dağıldı. Artık en son albümde de şey yapmaya başlamışlardı. Yorgunluk belirtileri gösteriyorlardı ki Wigwam'ı biz çok beğeniyoruz. Aynen, çok beğeniyoruz. Özellikle canlı çok iyiler. Yani sleaze metalin bence... Evet, Doru. Yani. Evet, gerçekten son dönemki iyi. Doru. Evet, evet, kesinlikle katılıyorum. O sahne, o şey... Agesten Nilsen de özel bir vokalist bence. Çok. Yani çok başarılı. Çok ya, geniş bir range'de bu kadar kontrollü. Ya range mainci geç abi. Adam seyirciyi tutuyor, evet, ve tutuyor, evet. Sallıyor yani. Evet. Sahnede sallıyor. Ben bir tane şeylerini seyrettim. Bunların konserlerini seyrettim. 300-400 kişi herhalde var orada. Ortalık birbirine giriyor. Tabii, aynen. Önünde adamın. Ki sleaze. Yani sleaze çalıyorlar. Sleaze yani ama şeyde, abi, adam... trash'te böyle seyirci, agresif seyirci görmezsin. Yok, aynen. Ortalığı birbirine kattılar adamlar yani orada. Gerçekten etkileyiciydi yani. Ben de bir kendimi kaybettim. Ama çünkü öyle evet, bir evet, aynen. Güruh bir görünce. Tek gitar. Evet, tek gitar. Nasıl tutuyor yani, değil mi? Yani ne bileyim abi, nasıl evet, beceriyorlar? Çok özel bir grup. İşte Agesten Nilsen de şimdi gitarın önemini herhalde kavramış olacak. Gitmiş Eric Martenson'la. Eric Martenson da başka deha. Aynen. Red Eclipse. Bütün onlar. Onunla beraber neyi? Shanghai'd okuruz herhalde evet, bunu. Albümünü şey yapmış, çıkarmış. Prodüktör Eric Martenson. Gerçekten arkasına da arkadaşlarını almış. İşte Wigwam'ın klavyecisini almış. Ondan sonra bazı sağlam adamlar var örneğin. Bad Habits'in gitaristi burada. John Peterson. Ondan sonra Robin Black de bas çalıyor. Yani bunların hepsi gerçekten alaylı adamlar. Agesten Nilsen'i gerçekten destekliyor. Ve yani... Herhalde Sweet veyahut da 80'lerin Queen'ini bu kadar iyi. Zaten tribute albümde de var kendisi Queen. Eminim vardır. Yani. Çünkü bu kadar iyi yani o dönemi yaşatabilen az adam kaldı. Aynen. Çünkü bu çok özel bir müzik. İyi yapıldı mı müthiş oluyor, tadından yenmiyor. Ama kötüsü de çok kötü oluyor. Çünkü çok iyisini bilen bir grubuz. Evet evet, aynen. Agesten Nilsen bu işi gene becermiş kardeşim. Bu iyi bir albüm. Vallahi yani şöyle söyleyeyim, Wigwam'i bence bir yerden edinin ve şey yapın. Son albümünü değil. Evet. Konserlerini yani, özellikle evet, edinin evet, ve evet, yani Wigwam, artık yani, YouTube'dan ya da başka bir yerden ya da bir şekilde DVD'sini edinin. Başarılı. Yani arşivde olması gereken bir grup. Ben bu albümü de tavsiye ediyorum dinleyenlerimize. Bu albüm çok iyi, evet. Def Leppard Europe'u düşünün. Bunların sıkı şarkılarını sleaze'de armanlayıp iyi bir prodüksiyonla ortaya koyarsanız artık Def Leppard Europe böyle şarkı çıkaramıyor. Europe'un albümü de iyiydi. Evet, yer evet, alıyorum. Aynen. Son albümü iyiydi. Ama bu yani bu albümdeki şarkılar gerçekten olmuş. Bu Silverback'te bizim beğendiğimiz şarkı. Evet, dinleyelim. We were young, we were hard, we were black and white. We were bad, 17, trouble every night. Was the king of the street, no one dared to fight. bu adamın gerçekten eğer böyle Eric Martenson'la bir turneye falan çıkarsa turnelik sıkı bir... olur mu? Yaparlar bence. Bilmiyorum. Çünkü para orada Ömer. Yani. Ne yapacak? Geçinmek için yapmak zorunda. Sırada Harum Scarum var. Evet, Harum Scarum'un yeni albümü çıktı. 2013'te Mood Swings'in ikinci halini yapmışlardı. Biz hani böyle fena olmamış şöyle böyle. Fena değildi, güzeldi. Evet. Güzeldi. Mood Swings 93'teki meşhur albümleri, yani şeyin artık melodik hard rock'ın doruğu kabul edilen aynen albümlerden biridir. Harum Scarum, Harum Scarum yapandır. Ondan sonra albümler çıktı. 90'lı yılların sonunda çıkardıkları albümler pek bize göre değildi ama 2000'li yıllarda Weight of the World, 2002, Higher, 2003 ve Overload, Overload bizim hoşumuza giden albümlerdir 2005. Sonra... 13 ismini verdikleri albümde bu döneme öykünen şarkılar var. Hiç fena olmamış. Aynen, çok iyi. Pete Lesperance zaten bir gitarist olarak çok beğenirsin. Ben de çok çok beğenirim. Bu albümde çok çok iyi iş çıkarıyor. Tabii öbür yanda Harry Hess müthiş vokal. Darren Smith davulları çalmış. Ne diyorsun Ömer? İyi bir albüm. Bence süper. Evet. Yani iyi bir albüm. Yani gerçekten Harum Scarum'un diskografisine yakışan bir albüm, evet, olmuş. Yani biz hep şey konuşuruz kendi aramızda da ya. Yani Harum Scarum çok özel bir gruptur. Tabii doldurma albümleri vardır ama baktığınızda da neredeyse 13 tane albüm çıkarmışlar. Evet. Çok uzun da değil, 91'den 2014'e. Evet. Yani ne gruplar var, 5-6 albümde doldurucuları var. Iyi. 23 yılda 13 albüm müthiş yani, bir performans. Aynen. Yani. Doldur boşalt albümler olacak. Tabii. Değerini bulamamış bir gruptur. Kesinlikle. Bence. Kesinlikle. Yani. Kanadalı olmalarına veriyorum ben. Aynen. Yani Amerika'da bir şekilde melodik, tutulamadılar. Melodik rock, yani melodik hard rock yapmalarına veriyorum. Çünkü melodik hard rock'ı yani New York ve New Jersey'de yapmıyorsan abi para kazanamazsın. Kazanamıyorsun. O yüzden. Kanada'da ya ruhunu Bryan Adams gibi satacaksın. Yani Bryan Adams'ın sesi özel şimdi. Bryan Adams'ın tabii şeyi yani farklı. Bryan Adams'ın da doğruğa çıktığı nokta aşk film şarkıları yapmaya başladı. Film müziği yapmaya başladı nokta. Neyse şey dinleyelim. O da ayrı konu. Dinleyelim. Evet evet, kısa keselim. Harum Scarum. 13 albümünden Garden of Eden dinleyeceğimiz parça. Oh, Evet, sırada Mr. Big var. Esasında manyak bir program oluyor bu ya. Evet, daha evet. Sonra Flying Colors, daha sonra Ten en son AC/DC çalacağız. Aynen. Hızlı hızlı anonsları geçiyoruz. Ki Mr. bu grupları Big'i çalmayı unutmuşuz biz. Mr. O yüzden. Big, evet. The Stories We Could Tell. 15'in ilk programına. Evet, 2014'te. What If 2011 yılındakini pek beğenmemiştik. Ondan 10 yıl önce yaptıkları 2001'deki Actual Size benim çok beğendiğim albümdür. Evet. Sen nasıl bulursun bilmem, Richie Kotzen'in gerçekten iyi o albümlerinden. Yani Richie Kotzen'i çok beğenirim. Mr. Big'le olduğu dönemde de aslında iyi bir kimya yakalamışlardı ama tabii Paul Gilbert'la olan albümlerle şimdi kıyaslandığında. Sen Lean Into It'i falan bayağı. Evet evet tabii. Evet tabii, yani şeyde kaldı. Hani o döneme yaklaşabilme ihtimalleri olmadığı için evet. Biraz geri planda kaldı. Benim için de olmak üzere ki ben hani çok öyle popüler şeyleri seven bir adam değilim ama, abi ama yani adam burada, öyle gitarlar çaldı ki işte şimdi yani, Richie Kotzen nasıl ne yapabilir yani? Hem onun gitarı hem de yani. Yani Richie Kotzen iyi bir gitarist ama gitar. Paul Gilbert'la yarışabilecek bir gitarist değil. Yani. Paul Gilbert can bas. Yani Richie Kotzen her daim birazcık artık işin içine vokali de katarak yani şey yapıyor. Aynen. Bir şekilde varlığını gösteriyor. Yani burada tabii bas gitarda yani artık bir şey var. Ne denir buna? Uzaylı. Uzaylı var. Yani Billy bu Sheen. Billy Sheen'in kalitesi her şekilde gene bu albümde gözüküyor. Yani Mr. Big diğer gruplardan şöyle bir farkı var. Hani çok konuşmayalım ama şunu söyleyelim. Virtüözlerin hem kendilerini baskıladıkları... Evet, evet. Hem de arada kendilerini gösterdikleri ender gruplardan biri. Eric Martin gibi bir vokal yani, değil mi? Yani evet, yani gerçekten garip. Hem kendini gösteriyor hem de baskılıyor. Kesinlikle. Böyle garip bir grup. O yüzden çok bazen güzel, çok kötü. Doğru söyledin, çok güzel. Çok anladım. Kötü parçalar da ortaya çıkıyor albümler. Öyle, What If kötü bir albümdü yani. Aynen. Biz Eric Martin'in birazcık böyle artık ağdalı. Neyse, hemen şarkıya geçeceğiz. Ben bir tek şeyi anons etmek istiyorum. Pat Torpey'den kötü haber geldi. Parkinson'u var. Bu nedenle turneye katılamıyor. Turne için başka bir davulcu buldular. Mr. Big turneye çıkıyor ama Pat Torpey'nin müzikal hayatı galiba bitti. Bu albümdeki bütün davulları o çalıyor. Evet. O herhalde yani çok üzücü bir şey çünkü Pat Torpey'i çok beğenirim davulcu olarak. Aynen. Bu gruba çok yakışan bir davulcudur. Umarım Mr. Big gitmez güme. Çünkü bu öyle bir proje ki yeni gitariste devam ettiğine göre Pat Torpey'siz de başka bir davulcuyla devam edebilir. Umarım kaliteyi tekrar tuttururlar. Pat Torpey'e de yani geçmiş olsun. Çok diyelim. Geçmiş olsun diyoruz. Evet. Çünkü Parkinson gerçekten çaresi olmayan bir hastalık. Aynen. Umarım şey yapar, hafif atlatır. Böyle devam eder hayatına. Gotta Love the Right seçtiğimiz parça. Evet, Stories We Could Tell'de albümlerin ismi, dinleyelim. Mr. Big. I'm cambazların şovu. Şimdi gene çok kaliteli müzisyenlerden oluşan bir süper grup Flying Colors. Çalacaktık o programda, zamanımız kalmadığından çalamadık. Bir üç de, hafta sonra. Bir de şimdi öyle itiraf tamam, edelim. Tamam, albüm de çok iyi bir albüm değil. Tamam, okey, ona geçecektim. Aynen. Flying Colors kimdir? Davulda Mike Portnoy, gitarda Steve Morse, klavyede Neil Morse. Aynen. Basçı Dave LaRue, ki aralarında en az bilinen, bu olmasına rağmen en iyi iş çıkaran kişi bence Dave LaRue. Vokalde de Casey McPherson. Evet. Birinci albümlerini çok beğenmiştik, 2012'de aynen, çıkmış. Aynen, süper bir albümdü. Second Nature birazcık böyle... Hani... O albümden arta kalan parçaları yayınlamışlar sanki, gibi. Sanki. Yani hiç beğenmedik demeyelim. Tabii ki yok, yani abi, Mark Portnoy'un olduğu... Çalacağımız Mask Machine çok çok iyi bir evet, şarkı. Evet. Yani ben çok beğeniyorum bu şarkıyı. Mark Portnoy'un ama... ve Steve Morse'un olduğu bir proje... Kötü olamaz. Ya, ne kadar kötü olur. Ya, ne ha, kadar kötü diyelim. Olur diyelim. Evet, toparlayalım. Yani şey, birinci albümde iyi şarkı çok fazlaydı. İkinci albümde iyi şarkı çok az. Aynen. Öyle bir sorun yani, var. Evet, öyle bir sorun. İnşallah devam eder proje. Çünkü Live in Europe DVD'sini edinin, izleyin. Gerçekten çok iyi çalıyorlar. Evet, bir de çok iyiler. Yani Dave LaRue müthiş. Birbirleriyle de müthiş. Çok uyumlular. Evet, yani uyumlar. Mark Portnoy, Steve evet. Morse çok evet. eğleniyorlar evet. birlikte evet. çalmaktan. Evet. Bu iyi bir şey yani. Virtüöz düzeyindeki müzisyenlerin birbirleriyle çalarken eğlenmesini izlemek. Ya, Neil Morse de zaten çok büyük büyük alıyormuş. Yani zaten Neil Morse Spax Baird'in galiba şeyi. Evet, doğru evet. muyum? Evet. Klavyecisiydi. Yani... müthiş bir müzisyen. Ben Neil Morse'u çok tanıdığımı söylüyorum. Yani vokalist çok az tanınmış ama evet. güzel bir sesi var. O daha pop işte vokali evet, yapıyor. Aynen, aynen. Gruba da uyuyor. Mask Machine seçtiğimiz şarkı. Evet, Second Nature'da ikinci albümleri. Flying Colors. We'll be right back. Evet, inanılmaz bir şekilde yani evet, bir program boyunca konuşabileceğim grupları böyle çat çat çat çat çat. Ha, Ömer kısa aynen, kes, kısa ama kes diye diye. Şu anda kesmek zorundayız evet, çünkü evet, 49. Evet, dakika. Sırada Ten var. Ten Gary Hughes'un projesi denebilir. Aynen. Müthiş gitaristlerle çalıştı. Vinnie Burns 5 albümü var. Chris Francis 2 albümü var. Evet. Neil Fraser 2 albümü var. Ondan sonra Dan Mitchell'la tanışma fırsatını elde etmiştim 2012'de Firefest'te. Çok müthiş bir gitaristti. Şimdi onu da değiştirmiş. Aynen. Ve yeni albümde Dan Rossignana ve Steve Grocott. Evet. Müthiş iki gitarist. Steve Grocott anladığım kadarıyla bu solların arkasında. İyi bir albüm olmuş Albion. Çok evet, beğendim. Alone in the Dark giriş şarkıları. Albion Born, Battlefield, Die For Me. Bunların hepsi çok çok iyi şarkılar. Whitesnake özledik. İyi Whitesnake özledik diyorsanız Ten'in Albion albümünü alabilirsiniz. Bir de iyi kayıt dinlemek istiyorsanız. Müthiş bir kayıt. Aynen. Doğru. Evet. Alone in the Dark Tonight dinleyeceğimiz parça. Of man, we are eternal in this afterlife, just moon-kissed shadows laced with sand. Yeah. Evet, dikkatinizi çekiyorsa Ten ilk defa pop double aynen, var aynen, Ten'de. Aynen, yani aynen. Bu albümde gerçekten değişik şeyler denenmiş. Her zaman yani bu iyi midir kötü müdür bilmiyorum. Bence ama iyi. Hayat yürümeleri şeyleri yani çok çok değişik geldi bana dinlerken. Aman Allah Ten nasıl yani Gary Hughes nasıl böyle bir davulu kabul etmiş diye düşünmedim. Biraz psikodelik yapıdan şeye geçmişler. Evet. O karanlık evet. Havadan birazcık daha şen diyeceğimiz havaya. Evet. Evet, son parçamız AC/DC Rock or Bust'tan Baptism by Fire. Ömer sağ olsun bunu beni kırmadı koydu. Aynen. AC/DC'nin yoksa ben Dogs of War. Dogs of War iyi şarkı. Rock or Bust'ı evire çevire dinledim. Bak inan en son albümleri Black Eyes'ı bu kadar evirip çevirip dinlememiştim. toplama albüm. Her haliyle benim. Evet evet elde kalan parçalar. Elde kalan parçalardan yapılmış. Artık AC/DC bitmiştir bunu açık açık söyleyebiliyorum. Gayet iddialı konuşuyorum. AC/DC'den yeni bir albüm bekleyemeyiz. Çünkü aynen. Malcolm Young'un işi bitmiş. Malcolm Young'dan arta kalan parçalar bir şekilde toplanmış. Yeni AC/DC albümü çıkarsa bundan sonra AC/DC'ye benzemeyeceğine %100 eminim. Hmm. Çünkü ne Angus Young ne de Brian Johnson bu böyle işi müziği toparla. Yazabilecek kapasiteye sahip değiller. Ne, Malcolm yanık Young'a yanık tekrar... söyledin. Ne yanık yanık söyledin. Malcolm Young AC/DC'dir. Evet. Malcolm Young AC/DC'nin beynidir. Geçmiş olsun dileyelim. Geçmiş o da. Olsun. Gerçekten çok üzüldüm. Unutkanlık. Yani unutkanlık, beyin ufalması, beyinde ciddi şeyler. Hasarlar var. Hasarlar. 2000'li yılların ortasından beri semptomları varmış. Artık anladığım kadarıyla yapamıyor. Yakalayacağız bu arkadaşları. Evet. Eğer Türkiye'ye gelmezlerse Bulgaristan'da yakalayacağız. Bulgaristan'a gelmezlerse Yunanistan'da yakalayacağız. Aynen. Ve ondan sonra gelip dedikodusunu yapacağız. Evet. O konserin. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. AC/DC'nin Rock or Bust albümünden Baptism by Fire. İyi geceler.